أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler, birlikte Zuhruf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 57. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 57. ayeti kerimesinden itibaren Allah izin verirse surenin sonuna kadar tanımış olacağız. Meryem oğlu İsa kitapta gündeme getirilince senin kavmin ey peygamberim gülüverdiler. Meryem oğlu İsa'nın gündemini şamataya aldılar da dediler ki وَقَالُوا اَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa İsa aleyhisselam mı? Ey Muhammed, sen diyorsun ki putperestler tapındıkları putlarıyla birlikte cehenneme gidecekler. Şu anda Hristiyanlar da İsa aleyhisselama tapınıyorlar. Peki o zaman bu Hristiyanlar tapındıkları İsa aleyhisselamla birlikte cehenneme mi gidecekler? Eğer gerçekten İsa aleyhisselam cehenneme gidecekse biz onun gittiği cehenneme gitmeye dünden razıyız demeye çalışıyorlar. Yani kendi şirkleriyle, kendi putperestlikleriyle Hristiyanların putperestlikleri arasında bir bağ kurarak kendi putçuklarına meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Halbuki eğer Allah'ın elçisi İsa aleyhisselam yaşadığı hayatta insanları kendisine kulluğa çağırmamışsa ey İsrailoğulları, bana ve anama da kulluk edin. Bana ve anama da sığının. Bana ve anama da dua edin dememişse, İsrailoğulları vefatından sonra İsa aleyhisselamı putlaştırmışsa, İsa aleyhisselamın bundan suçu ne ola ki? Bakın Allah diyor ki, مَا وَرَبُوهُ لَكَ اِلَّا جَدَلَ ey peygamberim, şu Mekke müşrikleri bunu söylerken dayandıkları hiçbir bilgileri, hiçbir belgeleri yoktur. Bunlar sadece seninle cedelleşmek için bunu söylüyorlar. Seninle tartışmak için, seni oyalamak için bunları söylüyorlar. Belhum kavmun hasımun, onlar hasım bir toplumdur. Onlar düşmanca tavırlar takınan bir toplumdur. Ben size İsa aleyhisselamın gerçeğini bir anlatayım diye bakın Rabbimiz İsa aleyhisselamın gerçeğini şöylece anlatıyor. İn huve illa abdun en'amna aleyhi. O bizim kendisine inam ettiğimiz, kendisine nimetler verdiğimiz bir kulumuzdu. Kendisini çeşitli mucizelerle donattığımız, kendisine risalet verdiğimiz, elçilikle kendisine İnamda bulunduğumuz bir kulumuzdu. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَن۪ي إِسْرَائِيلِ biz onu İsrailoğullarına bir mesel yaptık, bir örnek yaptık, bir imam yaptık. İsrailoğullarından istediğimiz kulluğu kendi şahsında örneklediğimiz bir elçi yaptık. Ey Mekke müşrikleri! Sizler benim melek kullarımı putlaştırdınız. İsrailoğulları da benim insan olarak gönderdiğim elçimi putlaştırdılar. Siz de yanlıştasınız, Hristiyanlar da yanlışta. Yani kendi yanlışlarınıza Hristiyanlardan delil bulmaya çalışıyorsanız, bu çabalarınız beyhudedir, boşunadır. وَلَوْ نَشَاءُ eğer biz isteseydik, لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ sizin yerinize, yeryüzünde imtihana, meleklerimizi çekerdik, sizin yerinizde imtihanda meleklerimizi yaratırdık. Yeryüzünde melekleri imtihana çekerdik. Melekler de kuldur ama onlar iradeli varlık değildir. Melekler imtihana çekilen varlıklar değildir. Sizler ey Mekke müşrikleri, benim kulum olan melekleri putlaştırdınız. Hristiyanlar da benim öteki kulum olan İsa Aleyhisselam'ı putlaştırdılar. Ve innehu la'ilmun lis-saati, muhakkak ki onda kıyametin bilgisi vardır. O kıyamet bilgisinin kaynağıdır. Buradaki hu zamiri ya Kur'an'a gider. Kur'an'da kıyametin bilgisi vardır. Kur'an kıyamet konusunun kaynağıdır. Çünkü kıyamet gibi gaybi bir konunun vahyin dışında başka hiçbir kaynaktan öğrenilme imkanı yoktur. Evet, Kur'an'da kıyametin bilgisi vardır. Ya da ve innehu'daki hu zamiri bir de Arapça bir dil bilgisi kaidesi gereği kendisinden bir önceki cümleye irca edilir, atfedilir. Kendisinden bir önceki cümle de İsa Aleyhisselam'ı konu edinen bir cümle idi. Öyleyse ve innehu la'ilmun lis-saati, İsa Aleyhisselam'da kıyametin bilgisi vardır. İsa Aleyhisselam kıyametin alametidir. Kimi kıraatlerde de ve innehu la'alemun lis-saati şeklinde okunmuş. İsa Aleyhisselam kıyametin alametlerindendir. Peki İsa Aleyhisselam'ın kıyametin alametlerinden oluşunu nasıl anlayacağız? Bunu da iki türlü anlamaya çalışıyoruz. Birincisi, İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı fevkalade idi. Babasız dünya gelmişti. Allah onu çeşitli mucizelerle donatmıştı. İsa Aleyhisselam hayattayken insanları, ölüleri diriltiyordu. İşte İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltmesi, ölümlerinizden sonra kıyamet günü Allah'ın sizi dirilteceğinin delilidir, kıyametin alametidir şeklinde anlıyoruz. Bir de Peygamber Efendimizin hadislerinden öğrendiğimize göre kıyametin yaklaştığı günlerde İsa Aleyhisselam yeniden yeryüzüne indirilecektir. İşte bu ayeti kerimede ve innehu la'alemun lis-saati, İsa Aleyhisselam kıyametin alametlerindendir ayetini bir de öyle anlıyoruz. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den ben iki tane hadis okuyacağım. Bir tanesini Ebu Hureyre Efendimiz'den İmam Buhari Efendimiz nakleder. Bakın sevgili Peygamberimiz, İmam Buhari Efendimiz'in bize aktardığı bir hadislerinde şöyle buyurur. Adil bir hakem olarak İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi yaklaşmıştır. O haçı kıracak, domuzu öldürecek, yeryüzünde vergiyi kaldıracak, mal o kadar çoğalacak ki kimse yönünü dönüp bakmayacak ve o günlerde bir secde dünya ve içindekilerden çok daha hayırlı olacak. İmam Buhari Efendimizin Ebu Hureyre Efendimiz'den naklettiği bu hadisi sizinle paylaştım. Bir de İmam Müslim Efendimiz'den hadis okuyayım. O da İmam Cabir Efendimiz rivayet ediyor. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki, benim ümmetimden bir grup kıyamet gününe kadar hak yolda savaşı sürdürecektir. Nihayet İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. O gün Müslümanların komutanı olan kişi İsa Aleyhisselam'a diyecek ki, ey İsa, gel bizim başımıza emir ol, komutan ol diyecek. İsa Aleyhisselam buyuracak ki, hayır, siz birbirinize emirsiniz diyecek. Bu benim ümmetime Rabbimin en büyük lütuflarından birisidir. Bu iki hadis, Allahu Alem, İsa Aleyhisselam'ın yeniden kıyametin yaklaştığı günlerde yeryüzüne indirileceğini anlatan iki hadistir. İşte bu ayeti kerimede de İsa Aleyhisselam'da kıyametin alametleri vardır, kıyametin bilgisi vardır. Ya da ve innehu la'alemun lis-saati, İsa Aleyhisselam kıyametin alametlerindendir ifadesini destekleyen iki hadis okudum. Başka hadisler de var. Lakin İsa Aleyhisselam'ın kıyametin alameti oluşu bu ayetlerin indiği dönemde yaşayan insanlar için değil, bugün bizim yaşadığımız şu ortam için de değil, belki de o gün yaşayan insanlar için kıyametin alameti olacak. Allahu alem, doğrusunu Allah bilir. İşte Peygamber Efendimizin ben iki tane hadisini okudum. Ayeti de kimi müfessirler böyle anlamışlar. Ve innehu la ilmun lis-saati, onda kıyametin alametleri vardır. Fela temterun nebiha, sakın o konuda, yani kıyametin gerçekleşeceği konusunda zerre kadar bir şüpheniz olmasın. Vettebi'uni, bana tabi olun. Hâzâ sırâtun müstakîm, işte dost doğru yol budur. İşte insanı cennete götüren yol budur. Ve lâ yesuddennekumuş şeytanu, sakın ha şeytan sizi o yoldan alıkoymasın. Sakın ha şeytan sizi sırat-ı müstakimden engellemesin. İnnehu lekum aduvun mubin, muhakkak ki o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem aleyhisselamdan beri bütün toplumları şeytanla uyarmış. Bunu kitabımız anlatır. Her bir dönem insanlığını şeytanla uyarmış. Aman şeytana dikkat edin. Atanız Adem'le ananız Havva'ya oynadığı oyunu ben size bu kitapta detaylı bir biçimde anlattım. Sizden önceki toplumlara şeytanın yaptırdıklarını ben size anlattım. Şeytanın size yaklaşma yöntemlerini de anlattım. Öyleyse ey kullarım, dikkat edin. Bu dünyada verebileceğiniz en büyük savaş, şeytana karşı verebileceğiniz savaştır. O savaşta galip gelenler cennete, mağlup olanlar da cehenneme gidecektir. Şunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın ki, şeytan kıyamet gününe kadar Adem'in çocuklarıyla barış masasına asla oturmayacak. Çünkü Allah'tan izin almıştı. Ya Rabbi beni öldürme, Bağız gününe kadar bana izin ver, ben senin kullarını saptırayım demişti. Allah da hadi sana izin verdim demişti ya, işte o günden kıyamete kadar bu savaş sürecektir. Aman şeytana karşı dikkat edin. Geçen haftaki dersimizde de söylemiştim. Mekke müşriklerini meleklere tapındıran şeytandı. Melekleri onların gözünde tanrılaştıran şeytandı. İsrailoğullarını İsa aleyhisselama tapındıran şeytandı. İsa aleyhisselamı İsrailoğullarının gözünde tanrılaştıran şeytandı. İnsanların karşısına bir yığın kitaplar çıkarıp yeter ki insanlar Allah'ın kitabına gereksinim duymasınlar diyen şeytandır. İnsanların karşısına bir yığın örnek şahsiyet çıkarıp yeter ki insanlar peygambere gitmesinler, yeter ki insanlar Peygamber aleyhisselamın sünnetine gereksinim duymasınlar diye bir yığın örnek şahsiyet çıkaran bugün şeytandır. Bir yığın sistem ürettirip yeter ki insanlar Allah'ın sistemine, Allah'ın şeriat sistemine gereksinim duymasınlar diyen şeytandır. İşte Rabbimiz ısrarla şeytana dikkat çekiyor. وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ, İsa aleyhisselam bizim apaçık ayetlerimizi getirince, bizim ayan beyan ayetlerimizle gelince, kale dedi ki, قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ, ey İsrailoğulları, ben size bir hikmetle geldim. Ben size bir hikmet getirdim. Hikmet vahidir. Hikmet Allah bilgisidir. Hikmet Allah bilgisiyle problemleri çözümlemektir. Ben size bir risaletle geldim, bir hikmetle geldim. وَلِعُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ, üzerinde ihtilaf edip durduğunuz, tartışıp durduğunuz kimi konuları ben size beyan etmek için geldim. Hangi konular? Allah'tan başka yetkili varlıklar var mı yok mu? Allah hayata karışır mı karışmaz mı? Allah'tan başka hayata karışan tanrılar var mı yok mu? Allah'ın oğlu kızı var mı yok mu? Allah'ın yeryüzünde yetki devrinde bulunduğu varlıklar var mı yok mu? İşte ben üzerinde yıllardır tartışa geldiğiniz konuları size beyan etmek üzere geldim. Fettakullâhe, Allah'a karşı takvalı davranın. Allah'a karşı kulluk bilincinizi takının. Ve ati'uni, ama o takvayı da benden öğrenin. Takvayı benden öğrenin. Çünkü Allah sizden istediği kulluğu en güzel bir biçimde benim şahsımda örneklemiştir. O örneği benden alın, takvayı benden öğrenin. Bu ve benzeri ayetlerden öğreniyoruz ki, ihtilafların çözümünde peygamber temel kriterdir. Hangi konuda ihtilaf ettiyseniz o konuyu peygambere irca etmek zorundasınız. Hangi konuda anlaşmazlığa düşmüşseniz o konuyu peygamber aleyhisselamın sünnetine arz etmek zorundasınız. Çünkü bakın bu ayeti kerimede ben sizin ihtilaf ettiğiniz konuları size bildirmeye, beyan etmeye geldim diyor ya İsa aleyhisselam. Bütün peygamberlerin özelliği budur. Ama maalesef şu anda insanlar ihtilafları çözümlemede temel kriter olan peygamber aleyhisselamın sünnetini diskalifiye kavgası veriyorlar. Sünneti reddetme kavgası veriyorlar. Allah onlara insaf versin. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. İsa aleyhisselamın sözleri devam ediyor. İnnallâhe huve rabbi ve rabbukum. O Allah sizin de Rabbinizdir, benim de Rabbimdir. Sizin boyunlarınızdaki kulluk iplerinin ucu da Allah'ın elindedir. Benim boynumdaki kulluk ipinin ucu da Allah'ın elindedir. Ben de Allah'a muhtacım, siz de Allah'a muhtaçsınız. Siz de Allah'ın kulusunuz, ben de Allah'ın kuluyum. Bakın İsa aleyhisselam ben Rabbim filan demiyor. Ben ilahım filan demiyor. Allah'a dua etmekle birlikte bana da dua edin. Allah'a sığınmakla birlikte bana da sığının. Allah'a kulluk etmekle birlikte bana da kulluk edin. Ben Allah yetkileriyle donanmış birisiyim demiyor. Ne diyor? Sizin de Rabbiniz Allah'tır. Benim Rabbim de Allah'tır. Ben de Allah'a muhtacım. Siz de Allah'a muhtaçsınız. Sizin sahibiniz de Allah'tır. Benim sahibim de Allah'tır. Fa'buduhu. Sadece ona kulluk edin. Sadece onu dinleyin. Sadece onun çektiği yere gidin. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte dost doğru yol budur. İsa aleyhisselam böyle dediği halde fahtelefel ahzabu min beynihim. Hizipler kendi aralarında ihtilaf ettiler. Gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Yahudiler ayrı şeyler söyledi İsa aleyhisselam hakkında. Hristiyanlar farklı şeyler söyledi. Yahudiler İsa aleyhisselamın gelişiyle kendi dinleri nesholdu diye, kitaplarının hükmü kaldırıldı diye İsa aleyhisselamın gelişine öyle gazaplandılar, öyle gazaplandılar ki İsa aleyhisselama veled-i zina deyiverdiler. Meryem onu filanlardan almıştır deyiverdiler. Tertemiz bir insan eli değmemiş bir kızcağıza, iffetli kızcağıza zina iftirasında bulunuverdiler. İsa aleyhisselama veled-i zina deyiverdiler. Hristiyanlar da İsa aleyhisselamı Yahudilerin gözünde temize çıkarabilmek için onu öyle büyüttüler, öyle büyüttüler ki kimi o Allah dedi, kimi Allah yetkileriyle donanmış birisidir dedi, kimisi Allah'ın ruhu İsa aleyhisselama hulul etmiştir dedi, kimisi İsa aleyhisselam ruhu Allah ruhu, bedeni insan bedeni, insanla Allah karışımı bir varlıktır dedi, kimisi İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur dedi. Az bir grup da hayır İsa aleyhisselam bir beşerdi, bir insandı, bir peygamberdi diye şu anda bizim inandığımız gibi inanıyor. Bunların sayısı ne kadar bilmiyoruz ama az bir grup var Hristiyanların içinde İsa aleyhisselamın bir kul, bir beşer olduğuna ve bir elçi olduğuna inanan. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَل۪يمٍ. Elim bir günün azabından vay o zalimlerin çekeceğine. Vay o peygambere zulmedenlerin cehennem azabından çekeceklerine. Peygamberi olduğu yerden edenlere, eşyayı olduğu yerden edenlere, eşyaya Allah'ın yüklemediği anlamı yükleyenlere, bir beşeri tanrılaştıranlara ya da Allah'ı beşerleştirenlere vay onlara cehennem azabından çekeceklerine. Hel yandurune illa saate. Bu hainler kıyamet gününden başka bir şey mi bekliyorlar? En te'tiyehum bagteten ve hum la yeş'urun. Hiç haberleri yokken kıyamet onların beyinlerinde patlayacak. Bu adamlar hiç haberleri yokken ansızın kıyametin başlarında patlamasından başka bir şey mi bekliyorlar? Evet, bu adamlar kıyameti bekliyorlar. Ve kıyamet ona inanmayanlara ansızın gelecektir. Hiç hazırlık içinde olmayanlara ansızın gelecektir. Ama bize ansızın gelmeyecek elhamdülillah. Biz zaten kıyameti bekliyoruz, inanıyoruz. Gözle görmenin de ötesinde kesin bir imanla biz kıyamete iman ediyor, bekliyor ve hazırlık içindeyiz. Hazırlık içinde olanlara kıyamet ansızın gelmez ki, hazırlık içinde olmayanlara, kıyamete inanmayanlara kıyamet ansızın gelecek. Peki ne olacakmış o gün? El-ehillâ'u yevme izin ba'vuhum li ba'vın adu. O gün dostlar birbirlerine düşman olurlar. O gün dostluklar düşmanlığa dönüşür. İllel muttakîn, müttakiler müstesna. Bakın, o gün bütün dostlar düşmanlığa dönüşecek. O gün bütün dostluklar düşmanlığa dönüşecek. Dostlar birbirine düşman kesilecek. Çünkü onların dostluklarının kaynağından kaynaklanır bu. Onların dostluklarında birbirlerini küfre teşvik vardı. Onların dostluklarında birbirlerini günaha teşvik vardı. Küfürlerinin, şirklerinin ve isyanlarının karşılığı olarak o gün bu insanlar cehennemi görünce dostlukları düşmanlığa dönüşecek, birbirlerine lanet okumaya, birbirlerini suçlayıp, birbirlerine sövüp saymaya başlayacaklar. Ey alçak, sen yaptın. Ey hain, bu yanlışa beni sen düşürdün. Ey alçak, şu günaha beni sen teşvik ettin. Şu küfre, şu şirke beni sen bulaştırdın diye, yok sen suçluydun, sen ettin, ben ettim diye insanlar yarın birbirlerine lanet okumaya, birbirlerine düşmanca tavırlar takınmaya başlayacaklar. Ama dostluklarının temeli takvaya dayananlar, Allah'a kulluğa dayananlar, yeryüzünde Allah'ı razı etmenin kavgasını verenler, birlikte kulluğun kavgasını verenlerin dostlukları hiçbir zaman düşmanlığa dönüşmeyecek. Öyleyse burada şu cümleyi söyleyeyim. Arkadaşlarınıza bir dikkat edin. Eğer birilerini günaha teşvik eder pozisyondaysanız vazgeçin. Eğer birileri sizi isyana teşvik eder durumdaysa onlardan uzaklaşın. Yarın zorunlu olarak onları terk etmek zorunda kalacağınıza göre gelin arkadaşlıklarınızı takva üzerine bina edin. El-ehillâ'u yevme'izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttakîn. Peki müttakiler için ne varmış? Bakın Allah onlara yarın şöyle diyecekmiş. Ya ibadî, ey kullarım. La havfun aleykum el yevme ve la entum tahsenun. Bugün size korku yoktur. Bugün size üzüntü de yoktur. Bugün size korku yoktur, mahzun olma da yoktur. Ne geçmişiniz konusunda bir korkunuz, ne geleceğiniz konusunda bir üzüntünüz olmasın. Ne cehenneme gitme korkunuz, ne de cenneti kaybetme üzüntünüz olmasın. Ey kullarım, tüm üzüntüleriniz bitti, tüm korkularınız bitti. Dünyada bir sabır deneyiminden geçirildiniz. Çevrenizden, kafirlerden, müşriklerden, tağutlardan, size karşı gelebilecek eziyetlere bir sabır deneyiminden geçtiniz. Sabrettiniz, dişinizi sıktınız. Geri adım atmayı ya da durmayı aklınızın ucundan bile geçirmeden benim sizden istediğim kullukları icra ettiniz. Bitti artık, hepsi geride kaldı. Bu cennette tağutlara yer yok. Cennette zalimlere yer yok. Burada zulüm de yok, burada işkence de yok. Emniyet içindesiniz, güven içindesiniz ey kullarım diyecek Rabbimiz yarın müttakilere. Düşünün, bir Müslüman imanından ve takvasından ve teslimiyetinden dolayı zindana atılmış, kırbaçlar altında ruhunu teslim etmiş. Son kırbaç darbesi ruhunu vermesine sebep olmuş. Şimdi o yarın dirilince acaba yeni bir kırbaç darbesi mi sırtıma gelecek diye bir korku yaşayacakmış. Allah buyuracak ki bitti, bitti ey kulum, korkma, onlar dünyadaydı. Bitti. Ne korku ne üzüntü yok. Ya da bir peygamber düşünün. Sevgili peygamberimiz öyle diyor. Toplum peygamberi kovaladı. Peygamber kaçtı. Bir ormana girdi peygamber toplum arkasında. Bir ağacın kovuğuna girdi. Ama cübbesinin bir kısmı dışarıda kaldığı için toplum fark etti. Bir testereyle ağaçla birlikte peygamberi belinden biçip şehit ettiler. Şimdi o peygamberin dirildiği andaki heyecanı bir düşünün. Acaba peşimdeler mi, geliyorlar mı diye, bir kaos yaşamasın diye Allah buyuracak ki geçti geçti ey kulum, korkma. Onlar dünyadaydı. Korkular, işkenceler, sabır deneyimi dünyadaydı. Bitti, bitti. Hepsi dünyada kaldı. Şimdi cennette ne korku var ne de üzüntü var. Kimmiş onlar? Ne özelliği varmış bunların? اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا بِآيَاتِنَا. Onlar bizim ayetlerimize iman edenlerdir. وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ. Bir de ayetlerimize teslim olanlardır. Bakın, ayetleri okuyacağız ama okumak yetmez, aynı zamanda iman edeceğiz. İman etmek de yetmez, teslim olacağız. Ne dedi ayet, namaz mı dedi, hemen teslim olacağız. Okuduk ayeti, namaza iman edeceğiz, hemen namazı kılacağız. Ne dedi ayet, tesettür mü dedi, hemen iman edeceğiz, hemen tesettüre bürüneceğiz. Ne dedi ayet, ilim farzdır mı dedi, okuduk ve iman ettik, hemen ilim yoluna, Kur'an sünnet öğrenme yoluna girivereceğiz. İşte Allah diyor ki, اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا بِآيَاتِنَا. Onlar bizim ayetlerimize iman edenlerdir. وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ. Ve de okudukları ayetin konusunu bizzat hayatlarında pratize edenler, gündeme getirenlerdir. Allah onlara buyuracak ki, اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ. Haydi girin cennete, اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ. Siz ve eşleriniz. Haydi girin cennete siz ve eşleriniz. Ezvaç kelimesi hem eş anlamına gelir. Bir kadına diyecekmiş ki hadi kulum gir cennete sen ve kocan. Kocası da Müslümansa tabii. Haydi ey kulum gir cennete. Hanımı da Müslümansa eşin de hanımınla birlikte gir cennete. Eş anlamına ezvaç kelimesi, bir de dost anlamına, arkadaş anlamına. Haydi ey Müslümanlar, eşlerinizle, dostlarınızla, dünyada birlikte cennet kazanma kavgası verdiğiniz, dünyada birlikte beni razı etme kavgası verdiğiniz, benim dinimi, benim sistemimi yeryüzünde egemen kılma kavgası verdiğiniz, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, dostlarınızla birlikte haydi girin cennete. Allah bizi cennete koyacak ama orada sevdiklerimizin mahrumiyetini yaşatmayacak. Sevdiklerimiz de Müslümansa, dostlarımız, eşlerimiz de Müslümansa Allah onlarla bizi cennette birleştiriverecek. Tuhberun, ağırlanmış olarak. Cennette Allah'ın şanına layık bir ağırlanma var. Cennette şöyle dışarıdan bakıldığı zaman mutluluğu bir Müslümanın yüzünden ve gözünden dökülecekmiş. Şöyle dışarıdan bakınca sevinç içinde, neşe içinde olduğu yüzünden ve gözünden dökülüverecekmiş. Yutafu aleyhim, onların üzerine tavaf ettirilir. Bir sahafin min zehebin ve ekvabin, altın kadehler ve kaplarla tomurcuk dilberler onların etrafında tavaf ettirilir. Allahu Ekber. Güzelin güzeli tomurcuk dilberler onların etraflarında, ellerinde altından kadehler ve şaraplarla, tepsi içinde meyvelerle onların etrafında hizmete amade dönüverirler. Tavaf ediverirler. Bir şarap sundular. Adı teslimdir. İçtik. Efendim, bir de rahik diye bir şarabımız daha var. Onun da tadına bakmak ister misin? Gelsin diyecekmişiz. Gelsin. Efendim, bir de selsebil diye bir içkimiz var. Onu da ister misiniz? Gelsin. O da gelecek. Yüzlerce içki çeşidi, şarap çeşidi. Ama dünyadaki şaraplara benzemez, aklı gidermez, insana abuk sabuk konuşturmaz, kavga ortamı, yaralama, bıçaklama gibi, küfür ortamı gibi ortamları oluşturmaz, insanlara sekerat vermez. Güzelin güzeli içecekler var orada. وَفِيهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسِ. Yine o cennette canların çektiği her şey var. Bana şöyle sormayın. Cennette şu da var mı, şu da var mı diye sormayın. Bakın Allah diyor ki, وَف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسِ. Canların çektiği, nefislerin arzu ettiği her şey var. Bir de, وَالتَّلَذُّ الْاَعْيُنِ. Göz zevkine hitap eden, bedi zevki okşayan her şey var. Allah Allah. İnsanın göz zevkini tırmalayacak, bedi zevkini tırmalayacak hiçbir şey yok. Yani cennette insanın burun kıvıracağı, ya şu da olmasaydı, bu cennetin tadını kaçırıyor diyebileceğiniz hiçbir şey olmadığı gibi, ya keşke şu da olsaydı, bunsuz cennetin bir tadı kalmadı diyeceğiniz hiçbir şeyin de mahrumiyeti orada yok. Orada her şey var. Yok yok. Ve entum fiha halidun, ve siz orada ebediyen kalırsınız. Yani bakın, böyle bir cenneti kuşandıktan sonra, bu tür nimetlerle tanıştıktan sonra, 1000 yıl sonra da, 10.000 yıl sonra da hadi çıkın deniverse azap olur ya. Değil mi? Azap olur. Hani şu anda o cenneti tanımadan ondan mahrumiyete katlanabiliyoruz ama o cenneti tanıdıktan sonra, o nimetleri kuşandıktan sonra, o nimetleri derdikten sonra 1.000.000 yıl sonra da olsa hadi çıkın bitti deniverse azap olur ya. Onun için Allah diyor ki bakın, وَاَنْتُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ, siz orada ebediyen kalırsınız, hiç kaybetmemecesine, hiç çıkmamacasına. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, İşte bu sizin işlediğiniz amellerinize karşılık varis olduğunuz cennettir. Kur'an-ı Kerim'de cennet vasıfları anlatılır. Mesela bir yerde der ki Rabbimiz, orada yok yok der. Bir başka ayetinde baş kakıncı olmayan bir nimettir der. Bir başka ayetinde memnuniyetin de ötesinde, ya Rabbi yeter, istemem bu kadar yeter demenin de ötesinde bir nimet olduğu anlatılır. Ama acaba cennetin varis, bize varis oluşunu ya da bizim cennete varis oluşumuzu nasıl anlayacağız? Bakın, Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyeyim. Her bir insan ana rahmine düştüğü anda onun için bir cennette bir de cehennemde iki tane makam yaratılıyor. O kişi akıl baliğ olunca eğer İslam'ı tercih eder, Müslüman olursa cennetteki makamı baki bırakılır, cehennemdeki makamı iptal edilir. Eğer o kul akıl baliğ olunca küfrü, şirki tercih eder, küfür ve şirkten yana tercihini kullanırsa onun da cennetteki makamı iptal edilir, cehennemdeki makamı baki bırakılır. İşte bakın, yarın cennette kafirlerin iptal edilmiş makamları üçer, beşer, onar, yüzer, iki yüzer bize dağıtılacak. Biz onların makamlarına varis olacağız. Bizim de cehennemde iptal edilmiş makamlarımız vardı ya, kafirlere de üçer, beşer, onar, yüzer. Onlar da kafirlere dağıtılacak. Onlar bizim cehennemdeki makamlarımıza varis olurken biz de onların cennette iptal edilmiş makamlarına varis olacağız. Ne kadar bilmem. Bakın, şu anda bile yeryüzündeki kafirler Müslümanların belki 5-10 katı. Onların her bireri için cennette bir makam yaratılmıştı. Onlar cehenneme gidince onların boş kalan makamları bize verilecek. Bir de mesela Nuh Aleyhisselam dönemini düşünün. Müslüman sayısı yeryüzünde sadece bir geminin alabileceği kadar 40-50 kişi. Mesela bir Lut peygamber dönemine gelin. Sadece iki kızı Müslüman, Lut Aleyhisselam'ın karısı da kafir, baba ve 3 kişi. Tüm toplum kafir. Yani kafirler çok fazla. İşte onların cehennemde iptal edilmiş makamları bizlere dağıtılacak. İşte bizim en azından bir kendi amellerimizle kazandığımız cennetimiz var. Bir de kafirler cehenneme gittiği için onların boş kalan makamları bize dağıtılacak. Bilmem ne kadar cennetimiz var. Bu ayette Rabbimiz bize bunu anlattı. Lekum fiha fakihatun kesiratun. Orada o müminler için çok fazla meyveler var. Minha ta'kulun, ondan yersiniz. Çok çeşitli meyveler var. Çok meyveler var. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, bir meyve getirildiği zaman 70 adet getirilecekmiş her getirilişte. Biz bir kısmını yiyecekmişiz, bir kısmı kalacakmış. Ama artığı getirilmeyecek, taze taze yolunup getirilecek. Hizmetçilerimiz bize o meyveleri ikram edecek. Tabii şu anda Allah'ın bize dünyada tattırdığı numune bir kısım meyveler var. Gerçekleri orada, bunlar numuneydi. Onlar nedir, nasıldır, nasıl bir tatta, nasıl bir renkte, nasıl bir zevkte, yarın göreceğiz. Şu anda onu benim anlatmam da mümkün değil, sizin anlamanız da mümkün değil. Peki cennet böyle de cehennem nasıl? İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. mücrimler de cehennemde ebediyen kalıcıdırlar. Ya Rabbi sen bizi koru. La yufetteru anhum. Onlardan azap asla hafifletilmez. Onlara asla göz açtırılmaz. Onlara asla nefes alma imkanı verilmez. Vahum fihi mublisun. Orada iblisleşmişler, orada tüm ümitlerini yitirmişler. Oradan çıkmaya dair milyarda bir ümitleri bile kalmamış. Ama diyor Allah, bakın bundan sonraki ayetinde, ben bunları söyleyince sakın ha benim onlara zulmettiğimi filan sanmayın. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. Ben asla onlara zulmetmedim. Biz asla onlara zulmetmedik. وَلَاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Lakin onlar kendileri zalimdiler. Zalim neydi? Kendilerini olmaması gereken yerde tutanlar, olması gereken yerde tutmayanlar. Kendilerini sahiplerine kulluk ortamından eşyanın ya da kendileri gibi aciz varlıkların ya da şeytanın kulluğu ortamına indirgeyenler. Yani küfre ve şirke düşenler. İşte onlar kendileri zalimdiler. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın kendi kendine yaptığını hiç kimse yapamaz. Bunlar kendilerinin hem zalimleri hem de mazlumları. Zulmeden de kendileri, zulmedilen de kendileri. Düşünebiliyor musunuz? Ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını götürüp cehenneme ipoteklemişler. Şuna bakın yahu. Adamlar azalarını cehenneme ipotekliyorlar. Bundan daha büyük bir zulüm olur mu? Bu hainler zulmettiler ama Allah'ı asla mazlum makamına indirgeyemediler. İndirgemeleri mümkün değil. Zulmeden de kendileri, zulmedilen de kendileri. Müslümanlar asla ne kendilerine zulmederler, ne kendilerine birilerinin zulmüne razı olurlar, ne de kendilerini Allah'a kulluk ortamından başka bir ortama indirgerler. Ve nadev, bakın şöyle bağıracaklarmış. Ya Maliku, ey Malik, liyakzı aleyna rabbuk. Ne olur Rabbına bir dua et de Allah bizim için bir ölüm takdir etsin de bir kurtulalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ölüm istiyorlar, bakın ölüm, ölüm. Ölümü temenni ettiren azapların içindeler. Ölümü arattıran azapların içindeler. Bakın diyorlar ki ey Malik, ne olur Rabbına bir dua et de bizim için bir ölüm takdir etsin, bir kurtulalım. Kale, ama bekledikleri cevap beklentilerinin tam tersi. Malik der ki, cehennem zebanilerinin emiri Malik der ki, innekum makifun, hayır hayır, siz böyle kalacaksınız. Siz asla bu azaptan çıkamayacaksınız. Cehennemin kapısının ağzında bir koç kesilecek. Allah buyuracak ki ölüm öldü, ölüm bitti ey cehennemlikler. Ebediyen buradasınız. Bir de cennetin kapısının ağzında koç kesilecek diyor Peygamberimiz. Allah buyuracak ki ey müminler ölüm öldü. Siz de ebediyen bu cennettesiniz. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ. Çünkü biz size hakkı getirmiştik. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُمْ. Ama sizin ekseriniz ey hainler, ey cehennemlikler, haktan tiksinmiştiniz. Hakkı kerih görmüştünüz. Hak bir namaz geldi, tiksindiniz. Hak bir tesettür emri geldi, tiksindiniz. Hak bir nikah emri geldi, siz ondan hoşlanmadınız da zinaya gittiniz. Hak meşrubatlar kılındı, siz ondan hoşlanmadınız da illa da içkiye gittiniz hainler. Hak bir ticaret, helal bir kazanç size önerildi ama siz faize gittiniz. Siz hakkı kerih gördünüz. Şimdi söyleyin ey hainler diyor Allah sanki bu ayetiyle. Benim dünyada sizden istediğim hangi emrim bu cehenneme girmek kadar zordu da yapmayıp kendinizi bu cehenneme mahkum ettiniz? Benim sizden dünyada istediğim namaz emrim bu ateşe girmekten daha mı zordu ki tiksindiniz yapmayıp da kendinizi bu cehenneme mahkum ettiniz? Benim dünyada sizden istediğim tesettür emrim bu ateşe girmekten daha mı zordu, daha mı tiksindiriciydi de yapmayıp bu cehenneme kendinizi mahkum ettiniz? Soracak Allah. Sonra bakın şöyle buyuruyor. Em ebramu emran fe inna mubrimun. Yıllardır Müslümanların Temre'yi ayeti diye duydukları, okudukları, üfledikleri bir ayet. Temre'ye ayeti. Öyle değil. Bakın okuyayım ayeti, onunla hiç mi hiç ilgisinin olmadığını anlayacaksınız. Allah diyor ki ne oluyor? Şu kafirler işi sağlama mı alıyorlar? İşi ciddiye mi alıyorlar? Ey peygamberim, Darun Nedve'de senin vücutunu ortadan kaldırmak için sana tuzaklar, komplolar mı hazırlıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar bunlar? Onlar işi ciddiye alıyorlarsa biz de ciddiye alıyoruz. Onların bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız var. Seni yalnız mı sanmışlar bu kafirler ey peygamberim? Sana inanmadılar diye senin davetinin önünü kesmeye mi çalışıyorlar? Kimse bu Muhammed'in aleyhisselam sözlerini işitmesin, kimse ona inanmasın diye seninle insanların arasına barikatlar koymaya mı çalışıyorlar? Biz bu kitaba inanmadığımıza göre kimse bu kitapla tanışmasın diye Kur'an kurslarının kapısına kilit vurmaya mı çalışıyor bu kafirler? İmam hatiplerin köküne kezzap dökmeye mi çalışıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar bunlar? Eğer onlar işi sağlama alıyorlar, işi ciddiye alıyorlarsa, işe ciddi tedbirler düşünüyorlarsa biz de sağlama alıyoruz. Ey peygamberim, seni yalnız mı sandılar? İşte şu anda İsrail'de, Amerika'da, İngiltere'de gizli gizli mahfillerde şu yeryüzü Müslümanlarını nasıl yok ederizin planlarını mı yapıyorlar? Tıpkı dün Darun Nedve'de peygamberi nasıl öldürürüzün planlarını yaptıkları gibi ne oluyor? Müslümanları yalnız mı zannettiler? Bu dini korumasız mı zannettiler? Onların bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız var. Em yahsebune enna la nesma'u sirrahum ve necvahum? Yoksa bu adamlar kendilerinin gizli ve açık konuştuklarını bizim işitmediğimizi mi zannediyorlar? Bela, bilakis ve rusuluna ledeyhim yektubun. Bizim elçilerimiz onların yanında yazıyor. İşte herkesin sağında solunda iki melek var, kiramen katibin, elçiler. Onlar onların konuştuklarının tümünü yazıyorlar. Hatta kalplerinden geçen duyguları, düşünceleri bile tespit ediyorlar. Ne oluyor? Kul, de ki peygamberim, in kâne lirrahmâni veledün. Eğer Allah'ın bir oğlu olmuş olsaydı, fe ene evvelul abidin, ona ilk kulluk eden ben olurdum. Şu Mekkelilere, şu Yahudilere, şu Hristiyanlara, şu müşriklere böylece deyiver ey peygamberim. Eğer Allah'ın bir oğlu olmuş olsaydı, hepinizden önce ona kulluk eden ben olurdum deyiver ey peygamberim. Yani eğer Allah'ın bir oğlu olmuş olsaydı bunu sizden önce ben bilirdim, ben duyardım. Çünkü vahiy bana geliyor. Allah bana böyle bir şey bildirmediğine göre siz nereden bildiniz? Eğer gerçekten İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu olmuş olsaydı, Üzeyr aleyhisselam Allah'ın oğlu olmuş olsaydı, melekler Allah'ın kızları olmuş olsaydı ya da yeryüzünde Allah'ın yetki devrinde bulunduğu varlıkları olmuş olsaydı sizden önce bunu ben bilirdim. Çünkü vahiy bana geliyor. Allah bana böyle bir bilgi ulaştırmadığına göre ey kafirler, ey müşrikler siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Subhane rabbis semavati vel ardı rabbil arşi amma yasifun. Göklerin ve yerin Rabbi bütün bunlardan münezzehtir. Arşın Rabbi onların söylediklerinin tümünden uzaktır, beridir, müberradır. Fezerhum, bırak onları ey peygamberim. Yahudu, dalsınlar. Ve yel'abu, oyalansınlar bakalım. Oyunda oynaçta olsunlar. Allah'ı alay alıyorlar. Oğlu vardı, kızı vardı, karısı vardı diye. Oyuncak mı haşa Allah? Dalsınlar, oyalansınlar bakalım. Hatta yulaku yevmehumullezi yuadun. Kendilerine vaad olunan kıyamet günü gelinceye kadar. Hadi yiyecekleri naneleri yiyip dursunlar bakalım. Nasıl olsa bizim huzurumuza gelecek onların bir bir hesabını soracağım. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَاهٌ. Gökte ilah da Allah'tır. وَفِي الْاَرْضِ اِلَاهٌ. Yerde ilah da Allah'tır. Yani Allah göklerin ilahı da yerde başka ilahlar, hayır hayır, kesinlikle. Göklerde sözü dinlenen de Allah'tır. Yerde sözü dinlenen de Allah'tır. Göklerde yasaları egemen olan da Allah'tır. Yeryüzünde yasaları egemen olan da Allah'tır. Yani gökleri ona verelim. O ayıyla, yıldızlarıyla, güneşiyle, galaksileriyle ilgilensin. Oralarda hükmünü yürütsün ama yeryüzüne karışmasın. Bizim hayatımıza karışmasın. Bizim dinleyecek başka tanrılarımız var. Bizim dinleyecek başka Rablerimiz var demeye çalışan tüm yeryüzü kafirlerine ve müşriklerine bakın Allah diyor ki hayır hayır, göklerde ilah o da yerde başka ilahlar yoktur. Göklerde yetkili o da yerde başka yetkili egemen varlıklar yoktur. Göklerde egemen de Allah'tır, yeryüzünde egemen de Allah'tır. Ve huvel hakimul alim. O Allah hakimdir. O Allah hikmet sahibidir. Hikmetin kaynağıdır. Hayata hakim olandır ve alim, her şeyi bilendir. Ve tebarakellezî lehu mulkus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tümünün mülkünün sahibi olan Allah çok mübarektir. Bereketin kaynağıdır. Bereketin sebebidir Allah. Çünkü mülkünü şu anda bize vermiş, cennet kazanalım diye mülkünü bize vermiş. Şu anda bu mülkte biz cennet kazanıyoruz. Şu mülkü kulluğa dönüştürerek Allah'ın bize verdiği aklı, Allah'ın bize verdiği ömrü, Allah'ın bize verdiği kulağı, gözü, kalbi, Allah'ın bize verdiği şu hayatı, suyu, havayı, güneşi kulluğa dönüştürerek, Allah'ın bize verdiği mülkü kulluğa dönüştürerek biz cennet kazanma kavgası veriyoruz. İşte böylece Allah bizim cennet yollarımızı açmıştır. Allah bizim cehennem yollarımıza barikatlar koymuştur. Şöyle bir kitap indirmek suretiyle, son elçisini göndermek suretiyle Rabbimiz bize cennete gidişin yollarını tanıtmış, cehennemden korunmanın yollarını tanıtmış. Böylece bizim için mahza berekete kaynaklık etmiştir. Ve tebarakellezî lehu mulkus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Ve indehu ilmus sa'ati, ve kıyametin saatinin bilgisi de Allah katındadır. Allah'tan başka hiç kimsenin kıyametin kopacağı zamanı bilmesi mümkün değildir. Önceki derslerimizde de demeye çalıştım. Rabbimiz onu gizli tutmuş. Cebrail bile bilmiyor, Azrail bile bilmiyor. Kıyametin surunu üfürecek olan İsrafil aleyhisselam bile kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Yeryüzünün en şereflisi Hazreti Muhammed aleyhisselam bile kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Neden? Allah gizleyi vermiş. Sebep, biz yamuşu vermeyelim diye, oho daha çok zaman var diye, gevşeyi vermeyelim diye, her an bir dakika sona mı, beş dakika sona mı, bir saat, bir gün sona mı, ne zaman kıyametin geleceğini Allah gizleyi vermiş ki biz her an uyanık olalım, ona hazırlıklı olalım diye. Ve ileyhi turcaun, ve dönüşünüz de onadır. Tüm yaptıklarınızın hesabını ona ödeyeceksiniz. Ve la yemlikullezine yed'un min dunihi şefaate, şu Allah berisinde tapındığınız, Allah berisinde kendilerine sığınmaya çalıştıklarınızın hiçbirisinin şefaat yetkisi yoktur. Bakın, baştan beri Mekke müşriklerini anlattı. Onların melekleri tanrılaştırdıklarını anlattı Rabbimiz. İsrailoğullarının bir grubunun İsa aleyhisselamı, öteki grubunun yani Yahudilerin de Üzeyr aleyhisselamı tanrılaştırdıklarını anlattı. Dertleri neydi? Allah'a veliahtlar bularak, Allah'a oğullar izafe ederek, yarın oğlu vasıtasıyla babaya torpil yaptırırız. Böylece yığınlarla günahımız da olsa oğlu sayesinde babaya torpil yaptırır, cennete gideriz. İsa'nın şefaatiyle, Üzeyr aleyhisselamın şefaatiyle ya da Allah'ın kızları olan meleklerin şefaatiyle, ne de olsa babanın gözünde oğlun değeri olduğu gibi kızın da değeri var. Oğlanlarını onlara kaptırdık. Hiç olmazsa biz de kızlarına sahiplenelim de melekler sayesinde biz de cennete gidelim endişesiyle Mekke müşrikleri onlara tapınmışlardı ya. Bakın Allah üç grubun üçüne de cevap veriyor. Bir dördüncü grup daha var. Filanların Allah'la arası iyidir. Eğer onlara hizmet edersek, onların hatırını kazanırsak, onlar bizi sorgusuz sualsiz cennete götürür diye son dönemde geliştirilen bir mantık daha var ya, aynı mantığın devamı, onlara da Allah cevap veriyor. Kesinlikle onların şefaat yetkileri yoktur. İlla men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. Ancak hakka şahitlik eden ve hakkı bilen, hayatında hak adına bir hayat yaşayan, çevresini hakka davet eden ve de hakka iman eden, hakkı bilen kimseler müstesna, ötekilerin kesinlikle böyle bir şefaat hakkı da, şefaat yetkisi de yoktur. Önceki derslerimizde şefaatle alakalı epey bir şeyler söyledim. Sadece bir tek cümle söyleyip geçeyim. Yarın şefaat edecek olanları da, şefaat edilecek olanları da Allah belirleyecek. Yani yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse, ben kayınpederime, kayınbiraderime, bacanağıma, amcaoğluma, dayıoğluma değil, Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede ismi yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. Dolayısıyla şefaat edecek olanları belirleme yetkisi de, şefaat edilecek olanların listesini belirleme yetkisi de Allah'a ait olduğuna göre, öyleyse dünyada birilerini şafi makamında görüp Allah'a yapılması gereken görevlerin bir kısmını onlara yapmaya çalışmak boşuna bir gayretkeşlikten ibarettir. Yarın Allah birilerine şefaat etme yetkisi verse bile sana şefaat edip etmeyeceği belli değil. Öyleyse sen Allah'ı razı etmeye çalış. Sen kendini Allah'a beğendirmeye çalış. Sen bu dünyada Allah'ı memnun etmeye çalış. Dilerse Allah beni sana, seni bana şefaatçi kılar. Yeter ki onu razı edelim, onu memnun edelim. Cennete gitmeye hak kazanalım. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Sen onlara sorsan ey peygamberim, مَنْ خَلَقَهُمْ Kendilerini kimin yarattığını sorsan, sizi kim yarattı diye sorsan şu Mekke müşriklerine, لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Derler ki Allah. Bakın, ister dost, ister düşman, ister mümin, ister kafir, sorsan birine seni kim yarattı diye, beni ben yarattım diyen bir tek deli bugüne kadar çıkmamıştır. Şu dünyayı ben yarattım diyen bir deli çıkmamıştır. Çıksa da kimse inanmaz zaten. Önceki surelerde geçmişti. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah yarattı derler. Burada da sizi kim yarattı diye sorsanız onlara derler ki Allah. فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ Öyleyse nereye dönüyorsunuz? Yani yaratıcınız Allah'sa, yani siz varlığınızı Allah'a borçluysanız, kimin ekmeğini yiyip kimin kılıcını kuşanıyorsunuz? Yani kimin ekmeğini yiyip kime kulluk ediyorsunuz? Allah'a borçluysanız hayatınızı, varlığınızı Allah'a borçluysanız, tüm nimetlerinizi Allah'a borçluysanız, o zaman Allah'ı bırak da başkalarına niye kulluk ediyorsunuz? Niye sapıyorsunuz? Vakilihi, Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle demesine karşılık, Ya Rabbi, ey Rabbim, İnne haulâi kavmun la yu'minun. Şu benim kavmim iman etmiyorlar demesine karşılık, işte Peygamber Aleyhisselam çalıştı, çabaladı, çırpındı. Kendisini ihmal edecek, yemeği içmeyi unutacak kadar, rahatını unutacak kadar insanları Hakk'a davet etmek için koşturdu. Ama baktı ki insanlar iman etmiyorlar. Bütün çabalarına rağmen insanlar istenilen noktaya gelmiyorlar. Bakın bir şikayette bulundu. Ya Rabbi olmuyor. Bunlar imana yanaşmıyorlar dedi. Allah da buyurdu ki fasfah anhum. Vazgeç onlardan ey peygamberim. Şöyle bir kenara çekil. Bırakıver onları kendi hallerine. Ve kul de ki selam. Selam de onlara. Yani onlardan ayrıl ama ayrılırken de onlara İslam'ı tebliğ ederek ayrıl. Müslüman olun. Silme girin. Barışa girin. Allah'a teslim olun. Sizin için teslimiyetin dışında hem dünyada hem de ukbada bir kurtuluş yoktur de onlara. Vakul selam, selam de onlara. Fesevfe ya'lemun, çok yakında bileceksiniz şu benim çabalarımın ne anlama geldiğini, şu benim tebliğlerimin ne anlama geldiğini, şu benim çırpınışlarımın ne anlama geldiğini çok yakında anlayacaksınız, bileceksiniz ama İş işten geçtiği bir ortamda bu gerçeği bilmenizin, anlamanızın size zerre kadar bir faydası olmayacak diye onlara bir nasihatte bulun, bir tebliğde bulun ve onlardan ayrıl ey peygamberim. Bu sure de bitti, Zuhruf suresi de bitti. Allah izin verirse önümüzdeki hafta sıradaki sureyle tekrar karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين